سورت النجم چه دا مکی سورت تے نازل شوی دے پس دے سورت اخلاص نا نجم ورتے دے کوئی فاول کی ون نجم اذا ہوا قسم راغلے بطور شاہد پیش کرے دے دعوت دی سورت عربت دی سورت دے مکی سورت طرف تے نو مکی نی سورت کے اگر اس بات دے قیامت کڑو چے اس بات دے قیامت کے اوکڑو نو قران او دے رسول اللہ کو وینا سارا نو خلق انکار کی نو دل تکی ورتے وے چے دے رسول اللہ صداقت ورتا ثابت ہے قدیم مسئلہ کی دیما خبر ادا دا چه پا مخکینی صورت کی ورطا زواجر ورکل که منکرین تا نو پا دی صورت کی عجیبه زجر ورکی او اغا دا چه بوری رسول الله سر دلیل شتره او تاسو بی دلیل خلکی نو دوی اغا بی دلیلی چه دوی بی دلیل دی اغا بورتا ذکر کی خواه پا دی طرز بانده دا مخکی پا تور بان قسم خواه لوز پا نجم قسم خوری خجی مخکی ورطوی پا سبیح و ادبار نجوم تا پاکی بیان ولا اللہ تعالی او دو و ادبار النجوم پاکی بیان و رستو شاکول دستورنا نو پدې کې ته وی و دستوري ولې ته اپکل دستور هم شاهد د دې خبره چې رسول الله صادق ته ها دا تر دې پورې اوس دعوت صورت څه شو دعوت صورت د اسباب د صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه په دوه آیات کې راځي ما ضل صاحبکم و ما غوا پوښ کنا نه گمراه دي او نه د خپل لار نه مخکې تیر شوی دي نه نه پای اعتدال باندې روان دي نو دا به ذکر کوي او د دې لپاره به بیا رد ذکر کوي په مشرکین باندې ها مشرکین باندې به رد ذکر کوي چې هغه بل جن بل کواکب بل ملائکه او بل انس انسانان څوک شریکې پاغه امرت کوي که جنات څوک شریکې پاغه امرت کوي که ملائک څوک شریکې پاغه امرت کوي په کواکب باندې امرت کوي انسانان شریکړي لات شریکړو کنا پر ایتم الله جنات شریکړو عزاو دغه رنگه ملائکه هغه راشي پکې دغه کوم د تل کایدان قسمت ضیزا هغه راشي ملائکه هغه او دا رنگه او ورتره کواکب ستوري نو وینه ورم په شعرا هغه رد شعرا ستوري دی پاغي باندې بوله رد کی ها دغه رنگه په صورت کې به رد شرک فی العلم رد شرک فی التصرف فی العبادت او د شفاعت قهری خصوصا لکه چې د قیامت مثلا روانه ده نو مثلا د شفاعت قهری قول کی چول هو قیامت ستنا کوونه زمونږ د خدایان به مونږ لازم سفارش کوي نو پاغي ولا رد کوي دغه رنگه چې کوم دی نو د الله تعالی اسماء به ذکر کی سالورو او مقصود د صورت با خالص مقصود د صورت با تقابل وی بین دلیل المشرکین و دلیل الرسول د رسول الله کم دلیل له مشرکان کم دلیل ده د رسول الله په دلیل باندې او مشرکان به دلیل دي پوه شو دا به ذکر کوي اصل کی اغي تر او بیا مطلب دا حقانیت ثابتي صداقت به ثابتي خجی اوس تاغی صورت کې بیا دو بابونه دي اولنې باب چه ده هغه د صورت تر 28 آیات پورې ده پاغی باب کس دی نو پاغی که اولا شهادت ذکر کئی پس دف در رسول صلی اللہ علیہ وسلم باندی او بیا در رسول اللہ احوال با ذکر کئی متفارق خطول چرا جمع که نسو با جوڑی گی نه پا دویم که با ذکر کی دعا احوال پا دریم که با بیا ذکر کی بیا و پا سلورم که ذکر کی پا پینزم که با ذکر کی داغی نو روز تو با بیا پا یولسم و دولسم که بعد احوال ذکر کی هم پا اوحا الى عبده ما او ما قرب الفؤاد ما رعا افا تمارونه على ما یرا دا با ذکر کی پا دیار لسم که ولقد رعاه نزلت نخرا دا با ذکر کی بیا پا واللسم و تلسم که ورت نور حالات ذکر کی پا واللسم و تلسم که ما زاغ البصر و ما تغا لقد رعا من آیات ربه الكبرى نو دا با در رسول اللہ نه حالات ذکر کی دا شانتی با نه احوال دی جبریل ذکر کی پاگا با در اغا با پیو ترتیب ہوئی در پینزم آیات نوالی تر دغه پوری نهم آیات پوری دا با تی دا با دی جبریل حالات ذکر کی نو دا با نه حالات با در اغا ذکر کی چه کل دا ذکر کی نو دا خو ثابت اکڑا چه رسول اللہ که دا سی جب صفات کی چه اغا صفات اغا دا در غجن و خلقون دی جبریل چه کم راغلی دا پاگا که دا سی صفات کی چه اغای که وحی که خطاییم نظر آغلی اوز خبر اخو پا دلیل شوا بل اخوات مشرکان نو مشرکان تا بزجر شروع کی پا نهو طریقو سرا در نلسم آیات نا تر اتویشتم آیات پوری زجرون با تورکی تاس سر کم دلیل دی تاس خو بی دلیل روان یه نو اغا بی دلیلی دو دوی بچه کم دی اغا با ثابتی تر اتویشتم آیات پوری بسم الله الرحمن الرحیم والنجم اذا هوا والنجم قسم ملی پستوری باندی اذا هوا کلچ دیرا اغرزیگی ستوره چرا اوگر دیگی پاقی بانی قسم خوڑو دا کم ستوره ده نو او پدی کسو جواب قسم خدا غده چه ما ظل صاحبكم وما غوا وما ينفق عن الهوا صداقت ده رسول که ثابته خستوره دا چکم ده نو کم ستوره نو بعد وی دا اغا ستوره یا ستوره ده چه و ستوری دی پروین ستوری چه ورطا وی اغا پروین ستوری اغا راقیجی و دوبیجی خو آغا چی دین و آغا اگر وقت که راقی دی چی کلا میوی پخیشی نو اشاره دی خبر طرف سرا که وان نجمی قسم می دی پستوری بانده ازا هوا کلا که در ستوری سکی دی در غایب شی در اغر دیگی را کتشی مطلب داده چرا اغر دیگی نو بس در تیم پوری در تیم پوری دمی و مطلب داده ضرورت رسول الله تا پیخ شویده پا دی وقت راشی پا دی وقت دشی راشی میوی پاکی دی خلق چکم دنو پا انتحا که جهالت تا رسیدلی دی لہذا مطلب دی وقت ضرورت تا رسول الله راشی یا بعضی وی چه نا وان نجمی دا هر ستوره تینا مراد ده اذا هوا کل چه اغا دوب شی نو چه ستوره اگر دیگی او دوب شی نو بیا سراخیجی نور راخیجی کن نو نور راخیجی پا دی وقتی ستوری دوب شو پیغمبران نور لارل نو اذا نو اس پس شی وست پا نور راوخیجی چه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دی پاکی دی کی دریم خبر داره چه وان نجمی قسم می دی پستور وی دستوری نمراد اغا شهاب ساقب دی چه پا آغیبان سو وشتلے کی گی پا آغیبان شیطان وشتلے کی گی نو اغا تی مراد دی نو قسم می دی پا آغی ستوری بان ازا ہوا کل چه کتر اغر دی گی یعنی شیطان پا آغی وشتلے کی گی مطلب داره چه دا وحی چه دا ترازی نو دا شیطانی ندا شیطانی وحی قوس وقت که بند دی دی خصوصا دا وحی پا ٹیم که سوی شیطانی اشارات بند دو زکر چلتا بستوری و پسرات دل هر طرح دی مشتو مکمل اسمان بند شوی نو دی قسم می دی پا غستوری یعنی دا غستور رو دا گرنی گرن وشتلوش پا دی خبر شاهد دی چه یارا وحی شیطانی ندا وحی بند دا شیطانی لحادا دا سر دا الهی وحی دا پوشوی دای درین سلورم ابن عادق وی مجاهد وی نجم قرآن کم ویلے کیگی لکه چه قرآن نجمن قسطن قسطن لگ لگ نازل شوی دی نجم اصل کیسی تا ویلے کیگی نو قسم می دی پا قرآن بانی دا هوا کل چه کتر کسی لی پیغمبر تا دا قرآن دا فصاحت و بلاغت و صداقت و بیان دل می غیب پا دی خبر دلارت که چه دا رسول اللہ صلی دا صادق دی بیان دا غیب و کئی پوش بیشن گویی کئی اگا بیا بشتیا کیگی نو دا سدی دا غصی کم دنو دا غصی پا دا سلور دا غصی پکرار وان نجمینو قسم می دی پستوری بانی اذا هوا کل چرا اوردیگی که ما ظل صاحبکم ما ظل صاحبكم ند گمراه شوه ملگر استاسو وما غوا او ند دلار نتیر شوه یو دلال دلار دا نورا کشی یو داده پلار روانوی خو پلارا که دا خپل حد نتیر شوه گرم لاری یو تفریق ته بل افراد ته دا دا پا خبره که نه افراد ستا و نه پک تفریق ستا دوارا پکی نشتره خواب دا دوارا خبره نه پکره دا غراغه عطبانو میو یا عطبانو میو یا بعد وی لحب نمیو دا ابو لحب زوی راغی او دیر بدبختا دا نبی علیه سلام یو لور دا غصر وان اغا لور اغا راغی او اغو ویلی وی انا کافر رسول اللہ تا مخام خوصه شو وی دا کافری ما بن نجم اذا هوا خوش بکنه پا نجم تر اذا هوا او از کافری ما پوش کنا پاغی سره چی مطلب ولقد رآه نزلتا اخرى چی تا پا دویم در جبریل لیدره او دا توی خبری ذکر کری او ایده کافری ما او نبی علیه صلی اللہ علیه سلام پا مبارک مخبانی لاری اتو کلی پا غطی واپس چی غطی لان بگرده دی او اغا خپل خزه چی وا اغا بی بی در رسول اللہ لور اغی تی طلاق ور کده نبی علیه سلام تا وران دی بانده نبی علیه سلام خفق رو دیر خفق رو نبی علیہ السلام ورطا دعا اکرا وی اللہم سلط علیه کلبم من کلابک یا اللہ تپ دخپل سپون یا سپیسا کی اگر پی مسلس کی نزو سرسوک دے دغه شو ابو طالب ولاړو ابو طالب ډیر خپه شو چې اوه وې تاسو د دین بغیر بل دغه نو خو سبل ته ته ویل تا خو داسه بد دعا ورته وکړې سره دې تبا به هر حال لکه کورنۍ وکړه دا خو دې ترز ویو نو دغه شو دې لاړو چلاړو او اتبا بل ورځ دې شام تلاړو چې شام تلاړو نو په شام کې دې په یو ځای کې شپه کوله نو یو راهب ورته وی وې داز مکه ګوره کثیر او سباح د دې کې درندگان ډیر دي ځناور پکې دي آغا ابو لهب ویل دغت ویل که دما مدد وکي پوشوي قافلي والا کوي ویل وي دما دا زوي وی دغور اجتا دغه محمد صلی الله علیه و سلم خیری کړي په دعای وته کړي دا او هغه لګیږي چې څه چلو نشي نو دوی ټول لګیدل او خانه گیر چا په رکینا ول دغه نه د دنا او دغه مینس کې د ځای جوړ کړو اغاز مری راغې او بوې کول کول کول ټول بوې کړ چې لار دې دا کړو چې دې لا خپل ته پښو وکړه په څه کنه ماته کړو پیدا هوا ما بل صاحبكم ند گمراہ کے مل گرے ساتھ و ما غوا او ند حد نتیر شوی دے و ما ينطق عن الهوى او دی خبر نہ کئ عن الهوى د خواہش پلنا دے د خپل خواہش نہ خبر نہ کئ ان هو ند دا خبر دد الا وحی مگر وحدا یوحا کہ وحی کو لشدتا اے دا وحدا چ دتا راضی دا دغ ند دا د خبر د زان نہ نڑی جوړی کڑی دا د خواہش خبر نہ دکھا دا تردید پوری در رسول اللہ مبارک صفات ذکر کر ما دل صاحبکم بل وما غوا بل وما ينطق عن الهوى بل ان هو الا وحی دا سدی سالور یو حایلی دا وحی کیگی دا سالور صفات در رسول اللہ ذکر کر چھ گورا دے کامل دلیل بانے دے دے بی دلیل خبر نہ کی پدے کہ رد راغ تے منکرین حدیث بان دے کہ منکرین حدیث وے کہ حدیث کی تم دی دعائے تے اعتبار نشتا دے من وے نہ رسول اللہ کے سویلی وما ينطق عن الهوى هذا خواهشات خبرين نكري خواه ده تولي ده الله ده طرفنا وحي وا خو يو وحي سوا اغا ده وجلي وا يو وحي خفي وا او فارون تير شو كان يريدون ان يبدلوا كلام الله صورت ده اوكي فتح كي تدري ده الله كلام بدلينو التا من قوي تده الله كلام قلت قرآن بخصة نجي ده اغلي خو في حديث كلا اغلي تي الله رسول الله ده ويلي تي داخل اقزان سرا ديتا ده ورنكي ده خبر غنمتون ورطا ورنكي اغا حديث تي كلام الله ونويلي نو ما يم ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى خضر رضا قران دتا ها اس جبريل صفاتم شروع کیگی سعودی کے رسول اللہ یہ صفات چلے علمه دکدے معلم تو کنا او جبريل معلم شو نو دیک دو صفات نہ جبريل دی او یہ صفات کے رسائے رسول اللہ دے علمه خضر رضا قران دتا شديد القوى اغا سخت قوت والا سخت قوت والا سوپت جبريل دے ها نو علم دے غیر صفات پکے داغ دار آگے بل شدید القوا لقلق قوت والا دے داغ دین صفات پکے دار آگے ندہ ورطا غفو دلے دے اغو ورطا راوڑے دے تا شدید القوا صفات اللہ کے ولی ذکر کو پا دیدہ کے رد کی پاگا چا باندی چاگئی ہوئی چیر دا کم فرشتہ تے دتا راضی دا با خطا شوی یا با دے چا بدبانی بچا زور کڑی تے دتا راوڑے لکا شیاگان چی نبی علیہ السلام تا وقعی نرات لباز یو فر قفل دی که داشتا دا وقعی رات لعظی رضی اللہ عنہ تا خو جبریل خطا شو یا پی چا زور اکرو پوچھو کن نداد جواد ورکو چن نسل یا شدید القوا آغا دم را غط قوتونو والا دے چی آغا در سوک زور نشی کولے یا مطلب سوک بداوئی چی پا دی وقعی کسا گڑ وٹ شوی دی دارا کی با شیطانانو پا کسا گڑ وٹ کری شیطان پلارو ما قطع نشی ورنی دیکی دے شدید القوا آغا سدے آغا دیر سخت قوتونو والا دے زو مرتن دا خو اخلاق والا دے یو مان دارا دی یا زو مرتن دا حسن والا دے آغا خو مرت پا دوارو کرا دی خو اخلاق خوی بدن کھولے وی نو آغا خیستا اگر بہترین بدن کیوی کنا آغا تا بیا مرت زو مرتن دا خیستا بدن والا دے فستوا نو آغا برابر چود دی نبی علیہ السلام سرا فستوا ہوا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام آغا یو بل سر نزدی شو برابر شو یا دار فستوا آغا یواز برابر شو پا کم رائے کی نرست ہوئی وہو بالافق الاعلا آغا پا آغا طرف دا اسمان اوچت باندے دا اسمان پا آغا اوچت طرف باندے آغا ور برابر شو سنگ برابر شنو یا خدا دا چی فستوا ہوا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم آغا و نبی علیہ السلام دوارا برابر شو چی کل اسمان تا خطل معراج کی نو پا آغا افق باندے دوارا ور برابر شو نو دا مطلب دے یا دادا چی ہوا بالافق الاعلا نبی دے برابر شو دا آغا جبریلو بالافق الاعلا پا آغا طرف پا کنار دا اسمان برا باندے چی آغا کل نبی علیہ السلام دا آغا چی دا غار حیران را خود شو نبی علیہ السلام بانے وقت کٹ شوی وا او پا دے مند که نبی علیہ السلام ویده پا دے مند دا حلگت کرا روانم پا دی که پا ما باندے آواز شو دا برنا کلا ما بارا او قتل نو فاذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والارض ده بخاری روایت ہے ما فرشتہ ولی تے فمیان د اسمان او د زمکه کی په یو کرسی باندې ناس تر او ټول طرف نه اسمانی پټ کړی دی مکمل ما ولی د پاره لکی نو دا یو دل لیدل شو ثم دنا بیا ورتران نزدې شو دا اے دا نزدې شو ورته دا جبرئیل نو فتدلا خران نزدې شو بیخی دی پیغمبر علیہ السلام تا خواست را آغلی داو تا دسته ده پاروی داور تا دیر پاروی چی گواره داست نده جتا اوائی چی را خطا شوی بای نه بیخی نیز دیور تا را آغلی دی یا بعد دا دنا فتا دالله چی کم دن دا الله سر لگی چی الله تعالی تا نبی علیہ السلام نیز دیشو فتا دالله نو بیخی ور نیز دیشو اگه باز واقعی سر لگولی دی لیکن راجح داده چی نا دا جبریل علیہ السلام سر لگی جبریل علیہ السلام را نیز دیشو نو خرا نیز دیشو دکه نبی علیہ السلام خو پلیره تو لیسرا که دا نبی علیہ السلام اگر اس تو راضی چی مطلب اللہ ایدی دلی و که نو لی دلی فکان قاب قوسینی نو شدا دی شدا جبریل قاب قوسینی فشان دا اغدوه پاتو دا لندو بانده لندی سوی دا اغی اغدوه پاتو یو بل تسنگ دی قابا قوسینی اصل که دی دا اغد لندی دا اغد قوس چکم دی دا اغی اغدوه پاتو سوی دا اغی دا فاتنی برابر شو بس دم رانی دی شو یا بازی وی چه نا دا با عرب و دا طریقه کولا چه کلا بی جوڑا کولا که نا نزیا بی راون اندوان لندی بی یو بل سر اولا گولی چه مطلب دا مون یو شو بس دا یو بل بانن چه خوشی ویشتن دا ختم نا آغی تا وی اشاره دا چه دا دو قوسونو چه خلق روغا که یه غصنگ سر یوزای که نا دا غصان بیشه شو آغا یو بل تا ورنیز دی شو بعض روایت که رازی میانس که یو گوتا فاصله یا مطلب داره جفا میانس که یو لش فاصله یا یو گس فاصله خود دا غصان تی رانیز دی شو یو بل تا صحیح شوا دوم رانیز دی شو یو بل تا او پا دیده که بیاد دا غم مرداران چی دی نو دوی دا نبی علیه سلام تراجی کی بلیلیان او بیا الله تعالی القادری او بیا وی چې الله تعالی ور نږدې شو نبی علیہ السلام الله تعالی ته ور دا کی راځي کی نو نبی علیہ السلام الله تعالی ته ور نږدې شو نو څه شو پکانا قاب قوسین وی ایک ہو گئے خوش جو دو سمجھے وہ کافر ہے خوش یو شو بس نبی علیہ السلام الله شو والله نبی علیہ السلام کہ نعوذ باللہ من ذلک خوش پکانا قاب قوسین نو شو په اندازه د دولیندو د هغه پات د دولیندو او ادنا یاد دینم نزدی شو فا اوحا الى عبده نو وحی اکرا اللہ تعالی یاد زمیر اللہ تعالی جیره الى عبدی بندخ پلتا ما اوحا اغچ وحی ورتک ولا یا فا اوحا زمیر جبریل تراجی ره فا اوحان وحی اکر جبریل الى عبده بنده دا اللہ تا دا ہی زمیر بی اللہ تراجی ره ما اوحا اغلو یا وحی چه ورتے کولا دا دائبل صفت شو ما کذب الفعادو او ان نتردی پوری داسو دا جبریل علیہ السلام صفت تاسو قتل کنا یو دا دا معلم دے شدید القوا دے زو مر را دے نفستوا استوائی کڑی وفادا غبان دے او وہو بالعفق العلا افق علا ترسید لے ثم بیائی جنو کڑی وا بیائی تدلی کڑی وا نو کانا قاب قوسین دائی اتم صفت او ادنا یا داغین نیز دی دائی نهم صفت فا اوحا الى عبده ما اوحا نو بیائی وحی اکر بنده دا اللہ کما اوحا غچ وحی ورطا کولا ما کذب الفؤاد ما رعا انکار نو کڑی زلو ما دا اغسن رعا چی دی دلی اے در نبی علیہ السلام صفات تی خوصو یو دارتی وحی ورطا شی بل دارتی ما کذب الفؤاد انکار ندے کڑی زلو ما رعا دا اغسن چی اغی دی دلی سنگا مطلب زڑی ناشنا نو گانا دی چگنی جبریل چی دام سوکی نا چی ویلی دو پا دویم زل فوران او پی جند چی دا خواه جبریل دی دسته دی دا جبریل دی مطلب دا دی خطا که دو سینا نا ها ما کذبا کذبا یک لیو ما تا سویلی فی مارا دا خطا اثر امرا دی کنا اخطا اثر فمارا دا اخطا اثر نو خطا شوی زل دو جبریل دا نبی اسلام دا پی جندو دا جبریل نا مارا آغا چی ویلی دل افتو مارونهو آیاتاتو جگره کوئی دا سرا ها علاما پا آغا خبر بانی یارا چی ده پخپا دستر گولی دری دی ای تا ده تر پاقی که جگره که وی و انکار که وی نو ده بسنگ تا سو پاقی که شکی که یا بیتنا والا وی چی او سلی او خبر پخپا دستر گو وی نی نو آغا او تا سو بیدلیل خلقی ای نو تا سو پا بیدلیل ده بانی با آغا تا سو قایده که ولقدر آهو او یقینا لیدلیو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ہودا جبرین نزلتن اخرى مرتن اخرى پا دویم دل باندی نزلتن دویم دل راکو زیدل پا دویم دل چه راکو شو جبرین نو بیائی نیدلیو خوا بیائی پا کم زاکی دا بیا کم موقع وا بیا دا معراج پا موقع باندی چه کل جبرین راگه او نبی الاسلام تو ارادا چیزو نو بیام پا خپل اصلی شکل گیا سکو دیر راگه لده خو کل پا نور شکلون دا دیحیه کلبی رضی اللہ عنو پا شکل بم دیر راک لو نور شکلون بانی برات لو خو پا خپل شکل بانی دغه یو وار دغه شو دویم دل داسو چراغه نو نبی رسول الله اولیدو عند سدرت المنتها پنیز دا هغه بیری باندې المنتها چې هغه ته انتها د علم د مخلوق دا هغه بیره خو چې بیره خو پیدا نه کنه تاسو هغه بیری منتها هغه اخیری بیری خو اخی اولیدو اخیری بیره چرته دا اخیری بیره پش پغم اسمان کې راخ سدرت المنتها دا نبی رسول الله وای ماده معراج پش په اولیدا خو شوی اوراق او هاک اذان الفیل سوا داغی پانی وی دا اتی دا وگم را یو یو پانی و پوشوی او داغی چکم ده نو میوی وی پشان دا مط باندی یو یو بیره سوا اغی دا مط امرا و آنو داغا داغی تا صدرت المنتحا وی دا صدرت المنتحا ور تولی وی ذکر چی دا دی زین تی کمی فرشتی خیزی کنه کمی تی دزمکی دا اسمان سر تعلق لدی اغا تر داغی پور رسی دیشی دا دینا برا بیانی شیف لی او چی کمی دا اغی نا برا فرشتی دی نو اغی تر داغی پور رسی دیشی لان دیا وی تا اجازت نیستر نو بعد وی منتحا ور تفدی و جوی بعد وی تی دیتا منتحا دکا وی چی ایلیه ینتحی علم الخلائق دا مخلوق علم بس تر داغی رسی دینا برا بیا اقوا بلکل کار نکی گوری خواه تر داغی پر رسی دیشی دا دیو جنا ور تاوی با هر حال خدا بیرا و دا نبی علیہ السلام اولی دا او دا بیرا ولی و ابن مسعود سے بوی دکا پا بیرا که دری فائدی دی دا مومن عمل طرف تا اشاره دا چی یو پا دی که سده اوکت سوره دا حدیث کرا دی دا بیر سوره اسم دا بیر سوره مزیداری نو آغا غط سوره دمرا چی مطلب مسافه دا سل و کال دا تیز اس بانی وی نخط می دو دا دمرا و او دا بیرا چکم دا بیر سوره آغا مزیدار وی دویم اوگت وی دویم نمبر چکم دینا پا دی که سدی پا دی که میوی دی نو آغا میوی خوان دی آغا دیر مزیدار دی بیر بیر خیسته بیر بیر کل خوان دی دریم نمبر پا دی که سدی تا دا بیر که آقایی که بوی ده بویم خیستوی خدا بیره نو دا دری دقیه دی صفاتی دی دا دا مومن طرف تا اشاره دا دا مومن نیت به داسی ویل که دا خوان دا دی غنته عمل به داسی ویل که دا دی سوری غنته او اخلاص به داسی ویل که دا دی دا سچی آقا دا دی دا خوان غنته دا دی دا دقا عمل دا پشان دا چاوی آقا دا رنگ دوی پوش مومن ایمان پشان دا دی او نیت پشان دا اخلاص او نیت پشان دا خوان دا او عمل علی پشان ده چاده داغی بوینده هغه که سب بوی والا داغ دی نو داغ دری صفات په کې ذکر کړل دی وجنه داب دی داغ دا کی او عندها جنت المأوا د دې خوا کې او د دغه بیره خوا کې بیا ده جنت المأوا داغ دا په کوم اسمان کې ده جنت د مأوا د ځای هغه د ځای د دی راکې دو والا جنت څه ده د واپسې والا چې هغه ته ایوا او ځای حاصل ولې شي نو هغه جنت داغ دا کې ده عند سدرۃ المأوا اذ یغشى السدرۃ آغا وقتی چه پتول دی بیری لرا ما آغا سیز یک شا چه پتولی ده پا آغا وقتی اولی دا چه دا بیر پتولا ما آغا لوی داغا دا اللہ تعالی قدرت یک شا چه پتولی سسی پتولا حدیث کرادی نبی علیہ السلام وی ما اولی دل چه آل تا کی یو قسم ملخان دا پرشتی دا سرو زرونا جوڑی دا سرو زرونا پوشوی او دغا ملخان چوی داو پا یو دل بانی را دل کرنو پا دی بیره با کین آفتل نو دا بیره با مکمل دا دی ملخانو لانده پتا شو خا پوشوی بس دل اللہ تعالی یو داغو بیا با پاس ایدل بیا برا دل بیا با دا بیره پتا شو وی دا حالت ما اولی دو دا اغل اید یغشا صدرتا ما یغشا دا اینو صفات چو تاسو قتل کنا ما كذب الفؤاد ما راى ندايو ابط ما رونه على ما يرى دايبل ولقد راوا نزله اخرى عند سدره المنتهى عند جنه المأوى اس ما زاغ البصر وما طغى ندي هي ندي اوريدلي ندي خطا شوي سترګ د نبي عليه السلام وما طغى او ندي حد تجاوز کړل دا نو چې کنه دا ته خیالي خبره وا نه بالکل وتفدغ سترګ باندې قتل او د دې نبي اقا دي قولي دلیل نه ده الله تعالی انواراتو دا کراونی و ولو دا دغه کړو لقد را ایتن لذلی ولد من آیات ربه الكبرى دا آیاتونو در ربنا الکبرى چې هغه د نخي در رب د قدرت د الله تعالی الکبرى لوی لوی لوی نخي نور لذلی وی اوس ولقد راه نزله اخرى بعد وی دا الله تعالی ته زمير راځي دی چې الله تعالی نبی علیہ السلام لیدلی نبی علیہ السلام الله تعالی لیدلی پستر کو باندې ک پزړه باندې پدې کې نو حراجه قول بسدار چې نبی علیہ السلام الله تعالی پزړه سره لیدلی پستر کو باندې کو نبی علیہ السلام روایت کرا دی نورن انا اراه یار هغه نور ما څنګه لیدې شو هغه د نور پردې د ما مخې ته جوړې شوې ما دا غین اخوا نظر نشوتلې روایت کرا دی کنه ما ولیدو یو نهر دی لوبو دا غین اخوا د نور یو پرده ده بس غین اخوا ما ته بیا څه نه ښکاري دا سره نه و چې غین ما نظر نه تیرې پوه شوې نو راجح قول داره بل قول دام شته چې مطلب نبی علیہ السلام لیدل دام صحابه کرا دی هم المؤمنین وې څوک چې وای چې نبی علیہ السلام په شپه د معراج باندې الله تعالی لیدلونه دا لے درو جن لے اگے نہ منی ضعیفہ او ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا اوقی تخفدا افر ایتم اللات والعزى وسدین پس دجر ورکی کہ دای نہ صفات پیغمبر نبی علیہ السلام بیان کل نہ ہید جبریل بیان کل چ گوری دای په دلیل دے په دلیل دے اس تاس پس دلیل دی نو دیسر نشتے افر ایتم اللات اللہ وی آیات تاس فکر کرے دے دای ته وای تاس فکر کرے دے اللہ ک په دی خپل لات کی والعزى په دی عزى کی ومنا تصال تل اخرى پاغا منات کی اصالتا تل اخرى چاگا درم و رستنے دے دا تاسو چا تفدی کے سوچ کرتے دے دی سے دلیل دے دے دی دا خدای سے دلیل دے نو لاب میں تاس تا بار بار بھی لے لاب سڑے ہو او امام بخاری وی کانا رجلا صالحا یلت سویق بسمن دب اسچل کولو دیو آلتا ناس تو او سویق بید سیداستو سچو بید دا غصر غوارو سر گڑا ولو دا بے کولو نو دا دای پا سقیف قبیلہ کے دیو پیوتی گبانے کے ناس تو پیو گتا باندے نو چه آلتا با ناس تو نو دیتے مرشو کنا نو دوی پا آغی گتا با آغی گتا خواکی ویدار دا ناس تا دا نو راتل با آغی خواکی بے زب حکولی او آغی دا پار چه کم دنو دا آغی دا پار بے نظر و نیاز او دا آغی نو مدد گفتو نو چه دغا کارون شروع کل دغی تصویل دار دغا دا خوب عزا سوکو عزا متاسوی دیو چه عزا یو جنی خزاوا پوچه کنا چه کل نبی علیه صلات و السلام داغا فتحق لمکا معظما نو خالد ابن ولید تیوی ورش رضی اللہ تعالی نوتا وی بطن نخلا مقام تا ورشا او پا اغی کی دا عزا داغا دا ونی دی اغا ونی چه کم دن بس کی کران ونی ولاروی اغی ونو با خلقو احترام کو چه دا مکت کوی زکا چه دا عزا داغا دا دربار دی که دا مکت کرنو دا دیر نقصان کیگی او کل کل بلغ دا که عزا را کارا کی دوم نو اغا لارو اغا ونی کت کول چه کاری کت کری دری ونی کت کری راغی نبی اسلام تیوی ما خو ختم کو وی نه تاغا نده ختم کرد بیا ورشا بیا راغی چه بیا کل نوری ونی کت کولی نو پا دقا دا که عزا را ووتا چه عزا را ووتا شنو ترگو والا تک تور مخ والا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی نو فرمائی او اغا من جوال و تر خواک ناس تو او اغا شیرون و مشهور ما تاستا مخ ویلی چه اغا توی یا عزا شدی شدتن پوشوی که نسختیو کا او القی الخمار و شمیری پوشوی دقا او گرزا و دقبل لپسر او گرزا و اسنورو او بڑی راک آگا شدی شدتن علا خالد و تنستری پوشوی دا خالد با نسختیو کا او د دغه خلاف کوم دنه دغه کا مقابله وکا او بیا ورته وی وی کچاته نن تا د ځان مدد نکړو کنه نو بیا تبو ای بذلن او تبا په یو غد ذلت باندې مسلط شي خالد رضی الله تعالی عنہ ورته وی یا عزا کو فرانا کلا سبحانك فوشوی انی رایت الله قد اهانك وی تو عزا پاکی د الله لرا او ما ته لیدل چې نن الله ستای اهانت کې او په سوره کې سرواله فوشوی بیا غم جوړ راغ نبی له اسلام تا وبو باسلا دا او زاو بل چې کوم دې مناتو منات دا یو سره او خسره تقدید مقام کې وخا دې بیا مل شو چې دې مرش نو خلق لګیدل نو د دې یو دربار جوړ کو پاغي باندې قسمه قسم کپڑے واچولې او داغي نبی توافونه کول پوښوي نبی علیہ السلام چې کله دغه مکه فتح کړه نو مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنہ ته وی دا په 20 کیلومتر لري د مکینه وی ورچال تک هغه اوس وځوا هغه درګه اوس وځوا نو هغه لارو غسل مل یغی وسودل ختم کل بیارا نو دغ دری چکم دی لات منات و ذات تو پی اندر کنا ددا سو غخا یو تو کابی دن بوتان و غبیلو دا بهر طرف تو افرایتم اللات و العزا نو آیات تو فکر کر دے پلات کی و العزا و فدی عزا کی و منا نو دکی د انسانانو نو جنات و دوار اور دراغه خد شرکو لکه عزا تو کی جنی لگانا و منات الثالثه الاخرى او امنات کی درے مرستنیو دیکی تاسی تا دوی پا خدایی که فکر کرده دوی کلی سدی دوی مالت دوی کما بسید تورا کرده دی تاس رازی او دوی عبادت کوی تاسو بی دلیل ای رسول اللہ پا دلیل بانده علکم الذکر و له الانسا وست دارت که پا مشرکین بل ملائکه بانده چه اوی وی چه یرا داد اللہ تعالی نونه دینو اللہ وی علکم الذکر و آیا تاسو لدی سری وی نران دی وی و له الانسا و غلر دی خزی وی تلک ایدن قسمت ضیزا دغا خیو نا تقسیم دی ضیزا دی انصاف نلری دا دیر بی انصافا دا خو دیر بی انصافا تقسیم دی تاسو را پاسی او سکوی اللہ لونه ثابتا وی دا خو دیر بی عدل و بی انصافا تقسیم دی خواه دا اس بینصاف تقسیم دے نسا مطلب کہ اللہ لزامن ثابت کی نسائی بھئی نا نا دا بینصاف تقسیم دے پا مخلوق کی کہتا داست تقسیم چاہتا ہو کہ چیئے رستا جور شو دماغ بے شو اب تو اس ظالم انسان پوشوے انہی الا اسماء سمیتموها اللہ وی ندی دا مگر نمون دی سمیتموها تے تاتو پہ کے خودی کے خودی پہ انتم تاتو آباؤکم مشران استاتو ما اندر اللہ نل نازل کرے اللہ تعالی بہا پدی پدی نمون دے دوی باندے کم نمونه ده پلار نی کنو می مارا تاوی نا اغا نمونه چه دوی پی شرکی نمونک دی دوی پی نمونه کی دی کنا دا ده پلانی مرز دیموار ده دا ده پلانی مرز دیموار ده ده ده پلانی حاجت پورا کون که ده ده پلانی حاجت چه دا نمونه پی که خود دی انتم تاسو پی خیلی وابا وکم تاسو پلارانو ما اندر الله بها نره نازل کرے اللہ تعالی فدیبان من سلطان کم دلیل انی تبعون تابداری نکیدا کافران الا الظن مگر دو گمان فاقیدہ کے ما تحول انفسو او اگر چه غواری زرونه دوی ایتی زرکی تراشی نفس سخوایو چکی بس پا نفس روانی اگر کئی ولقد جاءهم اللہ و یقینن راغل دوی تمر ربهن طرف درق پلن الهدا هدایت ام لیل انسان ما تمنا آیا دا انسان دا پارا بس اگر دی ما تمنا چه تد دزر غواری آیا انسان با اگر چه بس دزر سخواری دیوی دا باطل معبود بس دا معبود چه دا با عبادت وی بی دلیل بروان وی او دا بی معبود وی نا فللہ آخرت والاولا نو دا اللہ پہ اختیار کی دے آخرت و دنیا زما اختیاراتی دا خدایان اس نے شکولے وکم من ملک فی السماوات اس مشرکین بالملائکوان رد و رد سفارش قہری دے وکم من دیوی زمگا سفارش پکی وکم من ملک او دیر دا فرشتون فی السماوات پاس ماننو کی لا تغنی شفاعتهم فائدہ نور کی جیت شفاع سفارش دا غوی شیع انیس کسم فائدہ الا من بعد این اذن اللہ مگر پس داغین چی اجازت کی اللہ لمن نیود اللہ اجازت تراغی نفس پس سفارش چلی گی دویم نمبر لمن دا پار دا اغا چابا یشا او چی اللہ اراده کری اللہ اراده دا مومنان دا پار کری دا و یرضا اول اللہ چی خوش آلشی نو بس اغا نفس که اغا لبا سفارش کی گی دا سفارش نو نیش تردی بس دی بس دان نا ان اللذین لا یؤمنون اللہ وی آکستان چی ایمان نرولی بالآخرت پاقی رس باندی لیو سمون الملائکتا خامخا نمک دی پا ملائکو باندی تسمیت الانسان نمونه ده خذو ده خذو نمونه پک دی خان نمونگا ما اللہ دی معذوری فقطو کن ده غزان فرشتی فرشتہ و فرشتی کتا تو خیال کرو جادا خود نمونه دی خدام خدای خواهد جتا مونده ده بود مطلع پاتی دی کرو چانا پاتی دی اللہ وی دا خود کافران بالاخرت دا غده کنا مونده هم بودا دا غوی فرشتی رالی ملائکی رالی و ملائکی لاری مونده دی وی کنا وی در طول دا مولن سیری مونده مستماله و اللہ وی دا دی بیمار خلقو کار دی مونده خود دا غیبانه ندو چا کی دل روزی کنه دا خزی دی دا جینا کی دی خود امرا خبره دا چه کبیام دا جبر اولی چی کنه چاره نخواه خبره چرا وای ریتنا زکر چه مشابهت تاوی سرانه ده پکار و ما در طول زواجر دیخن نه زواجر پورا کی و ما لهم بهی من علم استاد خزی نوم ده کنه خزا ویده کی کنه ملک نه ملک و ما لهم بهی من علم او نشتر دوی لرا بهی پده خبر بانه من علم کم دلیل این یتبعون الا الظن دوی تابیداری نکی مگر دو گمانه کی و این الظن ناو یقینا گمان چده لا یغنی من الحق شیئا فائدہ نکی ده یقین هست شه کسل گمان نرا یوزای که کنا یو یقین تی جوڑی گی نجوڑی گی تنا دسل گمان نرا اللہ و یو یقین نجوڑی گی پریگ دا سلیه دا خبره تاسو پا گمان پس روانی تردی پوری ورطا وی تاسو بی دلیل ای خا در دې پوره دا ټول د لات او د منات او د غزا څخه دلیل ده تاسو سره پوچی د مذکر او د مؤنث د تقسیم تاسو سره څه دلیل ده دا نمونه چې تاسو یې خیر دې څه دلیل ده دا تاسو په ګومان پر روان یی دای بل دجر تاسو د خواهشات تابع دای بل دجر آیا مطلب دا انسان در بس چسته تمنا کی تا خدا کی دلہ کسی زڑواڑ یغا دے کیدا آزادی نہ موجودہ چ وے کنا تے بس آزاد دے انسانو آزادی بس دا چھے دای بل دجر بل دار چھے ددی چھ د شفاعت قہریہ کی دلر دای بل دجر بل پاوی بان دے مؤنث نمونہ کی خودل دای بل دجر بل داوی مبارک کے مطلب دار چھ خبر کول بی دلیل دای بل دجر نو تو سوچو نہ حدا واجر چھا